dat de lava mogelijk vandaag de zee bereikt. Als dat gebeurt, leidt dat waarschijnlijk tot explosies en giftige wolken. Cabaretier Claudia de Breij heeft een boek geschreven over prinses Amalia. Dat is ter gelegenheid van de 18e verjaardag van de kroonprinses in december. De twee spraken elkaar afgelopen zomer onder meer over Amalia's schooltijd en de paardensport. Kijk, toch nog een sportlinkje gevonden. Dankjewel. De ANWB verkeersinformatie komt van Tim Schaap. Hi Wouter. Ja, het gaat best goed op de weg. Bijna overal kun je zonder problemen goed doorrijden. Er zijn een paar bijzonderheden. Onder andere op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar 5 kilometer file tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Dat komt daar door een auto met pech. De rechterrijstrook is daar dicht en je hebt daar zo'n 10 minuten vertraging. Ook is het druk op de A7, de afsluitdijk. Daar in beide richtingen vertraging. Richting Friesland ongeveer 3 kilometer file en 20 minuten oponthoud. En de andere kant op richting Noord-Holland 2 kilometer file en een kwartier vertraging. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Ja, goedemorgen met Marcel. Ah, Marcel, met Wouter. Hoi. Ik weet niet, heb jij dat ook, Wouter? Ik heb nog gisteren, was het wereldkampioenschap wielrennen. In Vlaanderen, prachtige koers. In Vlaanderen, prachtig inderdaad. En dan, ik dacht dat Belgen helemaal niet nationalistisch waren, maar tegenovergesteld is waar. Jezus, wat wij in de jaren 80 waren, zijn we zijn nu. Een soort aanstekelijke Belgeritis of zo. Ik weet het niet. Maar dat ze allemaal ook heel raar gingen doen toen de Fransman op kop reed. Ja, we doen met bier gooien of zo. Een boel roepen. Dat las ik, ja. Ja, nee, maar ook dat buigen. En langzaam rijden. Langzaam rijden. Och, dat vonden ze allemaal zo mooi bij Studiosport. Want daar zat ik het te kijken. Maar ik heb dat helemaal niet. Maar heb jij dat wel? Vond je het ook sympathiek en ontroerend? En ach, België is dit en ach, België is dat. Nou, ik vond het wel schattig dat er zoveel hoop was en ze er eigenlijk al vanuit gingen dat ja, er zou wel een Belg gaan winnen. Ja, maar ja, er doen nog 190 anderen mee. En, Ja, het is een loterij. Wielrennen is een loterij. Echt? De meeste doping gebruikt wint. Maar je weet van tevoren niet hoeveel doping de ander heeft gespoten. BVSC. Ian en Vara sportcombinatie. Wouter Bouwman. En naast me vandaag vechtsportvolger Jaike Belvoor. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Zometeen meer over dat WK wielrennen. Hoe heeft het nou weer mis kunnen gaan bij onze onverslaanbaar geachte vrouwenploeg? En een feestje voor de antagonist van Max Verstappen. Dat vieren we straks na sport in de media. Het was een sportweekend vol grote evenementen die we in Nederland eigenlijk nauwelijks volgen. De Amerikaanse kranten staan bol van de Ryder Cup in het golf en de Laver Cup in het tennis. Wedstrijden waarbij dan weer continenten tegen elkaar spelen. En de Engelse media vullen hun voorpagina's met het wereldtitelgevecht van de bokser Anthony Joshua. Hij verloor ten overstaande van 65.000 uitzinnige Britten van de Oekraïner Oleksandr Usyk. Ja, de Engelse kranten die zijn vernietigend voor de reus Anthony Joshua. De Daily Mail schrijft: David vernietigde Goliath. En The Guardian spreekt van een ongenadigde ontmaskering. Nou, genoeg tijd om daar of genoeg reden om daar eens op terug te blikken, Jaike. Maar ik vroeg bokskenner Bart Slim waarom die kranten nou zo kritisch zijn in Engeland. Anthony Joshua was afgelopen zaterdag tegen Usyk te veel bokser en te weinig vechter. Er was geen overtuiging, geen kracht. Net als tegen Ruiz destijds. Usyk won dus, domineerde de hele wedstrijd. En het droomgevecht om de titel Undisputed Heavyweight Champion of the World gaat dus in ieder geval voorlopig niet tussen twee Britten, zoals heel Engeland gehoopt had. Ja, dat hadden ze dus gehoopt. Ja, had jij dat ook gehoopt? Ja, toch wel. Vooral omdat ik uitkijk naar de wedstrijd Fury tegen Joshua. Dat zou echt, inderdaad, daar kijkt iedereen naar. Waarom uit. Waarom kijkt iedereen daar naar uit en niet bijvoorbeeld het duel Joshua Usyk? Zoals deze. Omdat Fury zeg maar één titel heeft en Joshua heeft de rest. Mm-hmm. Dus het was eigenlijk van diegene die die wedstrijd wint, die is echt de undisputed. Die heeft alle titels gewonnen. En ja, iedereen wil toch de beste tegen de beste zien. Maar als de beste wordt verslagen door een Oekraïner die niet iedereen kent, ja, dan wordt het verhaal toch wel anders. En daar verkoop je geen kaartjes voor, denk ik. Is dit ook een beetje zoals veel Nederlanders dan in het kickboksen weten, Badr Hari en Rico Verhoeven, die maar niet tegen elkaar komen, precies, omdat Badr niet blijft, ja, gaat je winnen. Je kan het precies met dat vergelijken eigenlijk. Dat je eigenlijk bijna ja, hoopt dat Badr toch wel weer zijn wedstrijd wint en dat Rico zijn wedstrijd wint, puur omdat je ze weer tegen elkaar wilt zien vechten. En dat het nu weer net op het laatste moment weer niet doorgaat. Het gevecht duurt, het is al zo lang in de maak. En nu is het echt zo alweer niet. Dus dat is jammer. Het was een wedstrijd om 200 miljoen, las ik. Die Joshua nu door de neus wordt geboord, letterlijk. Maar het is toch eigenlijk ook mooi als de underdog wint. Ja, maar daarom denk ik, misschien kunnen ze het een spin geven waardoor dit goed kan uitpakken. Dat Joshua ondanks zijn verlies toch tegen Fury mag en daardoor dan toch nog één titel kan pakken. Hoop ik dan. Ik ben benieuwd. Ik wil gewoon dat gevecht zien. Ja, dat is duidelijk. Ja. Nou, over gevechten gesproken. Er is een opmerkelijk relletje in de voetbalwereld gaande. Voetballer en parttime rapper Ryan Babel bezingt in zijn nieuwe nummer Open Letter de geldproblemen van oud-international Ibrahim Afellay. Bro, ik ken je niet van Barca, misschien meer van PSV. Oh, nu ben je analist, zo. Hoorde in de wandelgangen, je bent broke, bro. Je roept dingen, je denkt niet meer aan die broco. Maar ik snap het als je carrière doodloopt. Ja, Babel zegt onder andere, ik hoorde in de wandelgangen, je bent broke, bro. Mm-hmm. Je hebt geen geld meer, maar ik snap het als je carrière doodloopt. Nou, behoorlijke aantijgingen. Gisteren schoof de oud-PSV'er als analist aan bij Studio Voetbal. En daar wilde men natuurlijk van hem weten hoe hij hier nou naar heeft geluisterd. Ja, dat is verbazing eigenlijk. Want ja, ik kan alleen maar positief over hem zijn. Ik heb hem alleen meegemaakt bij het Nederlands elftal. En ik ken hem als een hele aardige jongen. En, ja, daar hield het op zich wel op na die ene. Maar het was een vrij chique reactie, vond ik, van Afellay. En nou ja, eigenlijk vind ik het ook wel een beetje schandalige actie van Babel. Ja, misschien moet hij het bij voetballen houden en niet... ik vind het ergens ook wel interessant, want ik hou wel van een relletje of zo. Dus ik pak wel popcorn erbij natuurlijk. Maar ja, dit is echt niet netjes, vooral als je samen hebt gevoetbald. Dus daarom heb ik wel het idee, hier zit misschien meer achter. En dan ga ik meteen alles op Google opzoeken wat ik erover kan vinden. Dat weer wel. Maar wat heb je kunnen vinden? Want jij hebt er je tijd in gestoken. Help onze luisteraars. Nou, ik ben benieuwd. Ik vind dat Afellay gewoon een album uit moet brengen met weer zijn dis. Het is eigenlijk een beetje een soort... voetballers die gaan drill rappen of zo. Zolang ze geen messen erbij pakken, vind ik het prima. Ja, ja. Afellay en ook een eigen album, dat zou mooi zijn. Maar dan wel met levenslied of zo, een andere stijl. Dat is een goed idee. Afellay, als je luistert, doe het. Ja, de sidepick dan. Van de sidekick, wat heb je bij je en waarom? Ja, Wouter, het zal je niet zijn ontgaan, maar het gaat echt goed met Ajax. Ja, sorry voor andere fans en andere clubs, maar het gaat echt goed met Ajax. In Nederland zijn ze onverslaanbaar. Na 7 speelrondes hebben ze een doelsaldo van plus 29. 30 doelpunten voor en 1 tegen. Dat is gewoon echt lekker. En Ryan Gravenberg van Ajax gaf deze week eerlijk toe dat hij er daardoor wel eens moeite mee heeft om zijn concentratie te houden. Dat zei hij. En ik vond het een eerlijk antwoord. Ik dacht, fair enough dat hij dat zegt. Ja. Maar Marco van Basten vertelde gisteren bij Rondo dat hij daar anders over denkt. Als jij nou wekelijks uitblinkt in de Nederlandse competitie, op elk gebied, dan kan ik zeggen, oké, maar deze komt echt net kijken. Hoeveel goede wedstrijden heeft hij gespeeld? Nou, dit is ook wel. Een aantal, maar niet dat je zegt, je moet... Niet 10 jaar, maar dan komt het omdat hij 18 of 19 jaar is. Ja, nee, maar daarom. En dan ben je volgevreten. Ja. Deze komt net kijken, dus een beetje gekkig. Ja. Maar, nou ja, oké. Jij vindt het niet leuk, zie ik al in je hoofd. Ja, ik vond het een beetje overtrokken. Ik bedoel, die jongen, ik vind dat hij zich juist best wel kwetsbaar opstelde door te zeggen van, oké, het gaat goed, maar ik moet mijn kopje erbij houden. De trainer heeft ook al aangegeven dat ik scherp moet blijven. Hij geeft juist aan wat zijn werkpunt is. En dan dat je er als analist meteen beticht van volgevreten en dat soort dingen. Dat vind ik, we moeten niet vergeten, ook analisten niet, dat we het soms hebben over jongens van 18, 19 jaar, die, wat maken ze nou mee? Ze gaan naar de club en ze gaan naar huis en alles staat in het teken van voetbal. En dat we al blij mogen zijn dat ze soms iets kritisch naar zichzelf kunnen kijken. En als je dat dan ook meteen met de grond gelijk gaat maken, dat vind ik jammer. Een originele standpunt wil je horen van analist Marco van Basten. Marco, doe wat meer je best. Ja, volgevreten. Graag. Ups en downs op het WK wielrennen in Vlaanderen dit weekend. De Nederlander Dylan van Baarle werd verrassend tweede bij de mannen en was daar uiteraard zeer gelukkig mee. Zaterdag werd Marianne Vos namens de Nederlandse ploeg ook tweede bij de vrouwen. Maar met die zilveren plak waren we een stuk minder gelukkig. Frustratie, chaos en chagrijn bij de voltallige Nederlandse sportpers en ook bij de renners zelf. Bijvoorbeeld bij Demi Vollering. Zij was één van onze sterkhouders, maar bij pech stond haar fiets verrassend genoeg zonder wielen midden op het dak van de volgwagen. Ik was geen kopvrouw blijkbaar, dus daar kiezen ze van tevoren natuurlijk voor. Ze kunnen niet elke fiets in zijn geheel erop zetten. Dus, wie was de kopvrouw? Nou, ik denk dat onder andere Marianne de fiets aan de goede kant stond. En natuurlijk die van Chantal, die van Ellen, zal er ook wel gestaan hebben. Ik weet het niet precies, maar goed, dat maakt ook niet uit. Nou ja, het maakt ons eigenlijk wel uit. Want voor het eerst in 10 jaar is er geen Nederlandse vrouw Olympisch of wereldkampioen. Wat ging er mis en hoe nu verder? Dat zijn de vragen. Dat weet wielerjournalist Raymond Kerkhofs van Wielerflits en Ride Magazine gelukkig. Raymond, goedemiddag. Goedemiddag. Als ik de ochtendkranten zo eens bekijk, zie ik dat er echt heel hard wordt uitgehaald naar de bondscoach vooral, Loes Gunnewijk. Is dat terecht? Nou, als je net de woorden van Demi Vollering hoort, dat ze niet eens weet wie de kopvrouw is, dat geeft gewoon aan dat de ploeg weer zonder plan is vertrokken. Hetzelfde wat ook al op de Olympische Spelen is gebeurd. Nou, daar werd het een communicatiecheck omdat een totaal onbekende Oostenrijkse meer dan 10 minuten voorsprong kreeg. En ze achteraf dus die achterstand nooit meer konden overbruggen. Nou, en als je dan hier weer kijkt, ja, de rensters concludeerden allemaal zelf, het was los zand. En je bent juist de coach, die is ervan om er één geheel van te maken. Ja, is het extra pijnlijk omdat het dus nu 2 keer kort achter elkaar gebeurt? Ja, dat telt natuurlijk. Je hebt dus niks geleerd van de fouten die je gemaakt hebt in Tokio. Maar daarnaast ook, we hebben zo'n goede generatie Nederlandse vrouwen. Ja, tot het doodzonde is dat je zo'n wereldtitel verspeelt. En ja, ik heb naar die wedstrijd zitten te kijken. Ja, er reden continu in het eerste peloton 7 eenlingen rond in een oranje shirt. Ik zag ze nooit gegroepeerd rijden. Iedereen viel maar aan zonder dat daar een plan in zit. Ja, dat kan niet. Een bondscoach moet gewoon met een gedegen plan gaan komen. En dan blijken er ook op dit parcours echt veel kansen te zijn. En dat hebben we 1 dag later bij de mannen ook duidelijk gezien. Ja, ook opvallend deze week werd het contract van Loes Gunnewijk, de bondscoach, die veel kritiek krijgt dus, dat werd verlengd tot de Spelen in 2024. Is dat ook niet wat vreemd na 2 van deze teleurstellende prestaties? Ja, dat gaat er bij mij helemaal niet in. Zeker omdat je de verlengingen dus van meerdere bondscoaches, waaronder dus Loes Gunnewijk, die ga je dus doen vlak voor een WK. Dan vraag ik me af, waarom wacht je niet een Olympische Spelen, EK en WK af? En ga je vervolgens eens goed met iedereen evalueren? Kijk, nu verleng je het voor het WK en geef je dus eigenlijk een vrijbrief om alles fout te doen tijdens zo'n WK. Nou, ik vind dit echt heel slecht. En ik denk dat hier ook een heel ander motief achter steekt. Wouter Bos gaat de nieuwe voorzitter worden van de KNWU. Over een paar weken wordt hij benoemd. Dat is nog slechts een formaliteit. En ik denk dat het huidige bureau de komst van Wouter Bos niet heeft willen afwachten. En zelf eigenlijk een soort machtsgreep bij de coaches heeft gedaan. Zeker omdat ik ook hoor dat een deel van het hoofdbestuur van de KNWU niet op de hoogte was dat de contracten verlengd gingen worden. Ja, en dat is natuurlijk toch wel heel vreemd spel. Chaos, ja. Ja, ik hoor heel veel frustratie bij jou, maar er was ook duidelijk frustratie voelbaar binnen de sterrenploeg. Demi Vollering zei zelf dat ze niet werd aangekeken na de finish. Wat ik me afvraag is, werkt het wel om zulke goede renners dan in 1 team te laten rijden? Ja, als bondscoach moet je natuurlijk heel sterk zijn. Hè? Je moet boven al die kampioenen staan. Kijk, er waren eigenlijk 8 meiden van start gegaan, waarvan er zeker 6 het gevoel hadden dat ze wereldkampioen op dit parcours in Leuven hadden kunnen worden. Maar dan moet je dus echt met een plan komen. Dan moet je echt iemand gaan aanwijzen van dit is jouw taak. En je moet je aan die taak gaan houden. En je moet zorgen dat de rest zich ook schikt in de underdog-positie. Ja, maar daarvoor moet je dus een hele sterke bondscoach hebben. Want die heeft te maken met ego's. Dus die moet je ook juist kunnen plaatsen binnen zo'n groep. En als iemand niet luistert, ja, hoe goede wielrenster je dan ook mag zijn, dan hoor je niet op een WK thuis. Want je behoort wel echt dat oranje gevoel te hebben. En voor dat team te willen gaan. Ja, Remel, eigenlijk, ja, ik zie eigenlijk maar 1 oplossing. Dat Louis van Gaal voor die groep. Ja, nee, maar eigenlijk, ik ben het met je eens. Je moet een soort Louis van Gaal type daar wel zien te vinden. Iemand die op een goede manier met die rensters om kan gaan. Kijk, als ik nou bijvoorbeeld bij de mannen heb je Koos Moerenhout. Die gaf eerst in de aanloop naar de Olympische Spelen Tom Dumoulin het vertrouwen. Terwijl die in een hele moeilijke periode zat. Ja, en richting dit WK weten we dat Dylan van Baarle tijdens de Ronde van Spanje een maand geleden een breuk in zijn bekken opliep. En toch heeft Moerenhout altijd gezegd, ik blijf vertrouwen in jou houden. Kijk, en dat betekent dat je ook een bepaalde positie creëert bij die renners. Nou, dat is Loes Gunnewijk dus duidelijk niet gelukt. Ja, en daar moeten we echt vraagtekens over gaan achter gaan stellen of we nog wel verder met haar willen. Ja, hoe denk je dat dit verder gaat dan nu? Ja, het is nu de vraag welke machtsstrijd er binnen de KNU gaat spelen. We melden nu op Wielerflits dat Johan Lommerts, die bijna 20 jaar bij de KNU heeft gewerkt, ook al vanaf 1 september daar vertrokken is. Zonder conflict geeft hij zelf aan. Ja, maar het is heel duidelijk dat er binnen de KNU van alles aan de hand is. Dus hopen dat als die nieuwe voorzitter er komt, dat er toch nog iets veranderd kan worden? Ja. Ja, Wouter Bos kennen we natuurlijk. Hij is vicepremier van Nederland geweest. Ja. En ja, hij heeft in het bedrijfsleven ook heel veel zaken rechtgezet. We weten dat hij ook met een harde hand durft te regeren. Ja, ik denk niet dat hij vrolijk wordt dat net voor zijn benoeming alle bondscoaches hebben kunnen verlengen. Ja, en ik denk echt wel dat dit een staartje gaat krijgen. Nou, het gaat een staartje krijgen. En dat Wouter Bos nu dan uiteindelijk het Nederlandse wielrennen moet gaan redden. Ja. Raymond Kerkhoffs, dankjewel voor je toelichting. Wielerjournalist bij Wieler Flits en Ride Magazine. Gisteren leek de Formule 1 in Sochi een rondje of 10 voor het einde redelijk op slot te zitten. Lando Norris zou gaan winnen, Hamilton zou tweede gaan worden en Max Verstappen die bleef ergens rond de 7e stek hangen. Maar alles veranderde toen de regen begon te vallen. Het is heel glad, maar het regent niet hard, zegt Lewis. Russell naar binnen, Bottas naar binnen, Raikkonen naar binnen. Box voor Inters. Wow, Lewis ook naar binnen. Box voor Inters. Jack, jij kunt hem nu inkopen in de categorie. Ja. Hoeveel? Het regent. Niet keihard, maar het regent. Max roept nu heavy rain, coffee, keep it on the black stuff. Hij heeft 7 seconden naar Leclerc. Oh, daar is hij al. Kijk eens. He'll be in trouble. Daar is Lewis helemaal aan de leiding. Hij spint er zelfs af nu. Norris voor Verstappen. Daar. Ja, dit is een rondje zwemmen voor Lando Norris. Kijk maar. Ach. Ik wil hem winnen. Maar dat Max van achteraf tweede zou worden, daar had hij rekening mee gehouden. Daar komt hij. De 100ste overwinning van Lewis Hamilton. Hij wint de Russische Grand Prix in een bak water aan het einde. En pakt daarmee overwinning nummer 100 uit zijn carrière. Daar maak je een diepe buiging voor. Mensen horen jou meezingen. Dit was Jijke Belvoor samen met Pia Zadora en een klein beetje hulp van Jermaine Jackson. When the rain begins to fall. De Nederlandse media raken niet uitgesproken over de opmars van Max Verstappen in Sochi, maar daardoor blijft de unieke prestatie van zijn eeuwige rivaal Lewis Hamilton toch een beetje onderbelicht. De Britse coureur pakte in Rusland de 100ste Formule 1 zege in zijn carrière. En om dat feest wat op te luisteren hebben wij Joe van Buurik, auteur van standaardwerken als Formule 1 voor Dummies en de kleine Formule 1 voor Dummies, gevraagd om hem te typeren in een paar Grand Prix. En met hem bedoel ik dan Lewis Hamilton. Joe, goedemiddag. Hey Wouter en Jijke. Hi. Joe, simpele vraag. Hamilton, is dat de GOAT? Ja. The greatest of all times? Nou ja, de cijfers spreken dat in ieder geval niet tegen. Hij is volgens het aantal overwinningen en het aantal kampioenschappen, daar is hij dan wel gelijk met Michael Schumacher. Qua zegen is nu echt de meest succesvolle Formule 1-coureur aller tijden. Ja, de allerbeste, daar blijft dan altijd een discussie over. Want dat moet je in de context zien, weet je. Ja, het is gewoon Manuel Fangio in de jaren 50, Senna in de jaren 80, 90. Schumacher 15, 20 jaar geleden. Maar hij is in ieder geval de allerbeste van zijn huidige tijd. Zeker. De allerbeste van zijn huidige tijd. Jij neemt daar geen genoegen nog mee, zie ik. Ja, ik zou juist denken dat hij nu juist de GOAT is, omdat die auto's nu iets minder verschillen en zo allemaal van elkaar. Dus nu is het een grotere prestatie, toch? Of niet? Nou, dat hangt er vanaf hoe je het kijkt. De verschillen gaan altijd een beetje up en down. Ik denk dat de verschillen nu juist best wel groot zijn. Volgend jaar moeten die verschillen een stuk kleiner worden. Dus dan gaan we het echt zien, zou je ook kunnen zeggen. Mm-hmm. Mag hij zich nogmaals bewijzen? Nee, hij heeft al zo vaak laten zien dat hij gewoon over de kwaliteiten beschikt om een van de allerbeste coureurs te zijn. Dus of hij dan de allerbeste is, ja, dat is uiteindelijk een select groepje van 5, 6, 7 coureurs. En daar hoort hij sowieso bij. Ja, Joe, we hebben jou gevraagd. Pik om ons duidelijk te maken is wat Hamilton momenten uit zijn carrière, een paar overwinningen. En dan horen we waarom die nou zo goed is en waar die zo goed in is. En jij wilde beginnen met dit fragment. There he is. Well, he's rewriting the book of what is possible in Formula One. If he can do this after 6 races, what might he achieve in the future? Lewis Hamilton wins! Kijk, nou, enthousiasme in ieder geval. Ja. Dit is Canada 2007. Waarom is dit zo'n Lewis Hamilton moment? Nou, als eerste sowieso het enthousiasme hoorde je net al bij James Allen, destijds Formule 1 commentator. Dat was weer de nieuwe hoop voor autosportland Groot-Brittannië. Lewis Hamilton, toch een Brit die daar even na 6 races al een Grand Prix overwinning boekte. Had al een paar podiumplaatsen gepakt. Had dat seizoen, debuutseizoen, hè, bij McLaren. Een van de favoriete teams van het jaar. Fernando Alonso als teamgenoot. En dan toch winnen en nog het hele seizoen lang meedoen om de titel. Dat vergooide hij uiteindelijk zelf in een van de laatste races. Maar dat hij gewoon toen al zo sterk was, allereerste seizoen, gelijk races winnen, deze ook nog met enige oppermacht, dat was gewoon gelijk al een teken aan de wand. En Max Verstappen kwam in de Formule 1 ook gelijk binnen als een supertalent. Was dat ook zo bij Hamilton? Ja, eigenlijk wel. Want die was al jarenlang onder de vleugels van McLaren opgeleid. Al in de karting, vervolgens in de junior raceklasses. Was echt grootgebracht. Daarom ook zo bijzonder dat hij mocht debuteren bij McLaren als zijnde topteam. Max was toch wat korter van tevoren opgepikt door Red Bull. Eerst iets meer dan een seizoen bij Toro Rosso. Toen al gelijk bij Red Bull natuurlijk ook gelijk een Grand Prix overwinning. Ook historisch. Maar Hamilton had gelijk al die plek in het eerste team gekregen omdat het zo liep. En maakte daar ook gebruik van. Hamilton is goed in de regen, hè? Dat zag je gisteren. Het is ook een Engelsman natuurlijk. Ook zo'n bijzonder moment. Silverstone 2008. So many questions asked about his commitment, about his distractions. Could he handle the pressure? Was he man enough? He came here to Silverstone and he has shown them all with one of the great, great drives at Silverstone. Lewis Hamilton wins the British Grand Prix. A fantastic performance. Ja, dit was ook in de regen. Silverstone in 2008, ook echt al lang geleden als je er zo over nadenkt. Waarom was dit zo bijzonder? Nou ja, je zei het al, de regen. Dit was echt een drijfnatte Grand Prix. Waar echt iedereen er eigenlijk afging die eraf kon gaan. En uiteindelijk kreeg hij het wel voor elkaar om met meer dan een minuut voorsprong op de nummer 2 deze race te winnen. Ja, dat is gewoon ontzettend knap. En dit was dan ook het jaar 2008 waarin hij voor de eerste keer wereldkampioen werd. Dus toch ook in zijn tweede seizoen, moeten we er nog even bij zeggen. Alles bij elkaar gewoon ook weer een zeer memorabel moment. En toen al helemaal het visitekaartje afgegeven als zijnde de nieuwe GOAT van de toekomst. Ja, je hoort wel vaker dat de hele goede en grote coureurs zich vooral kunnen onderscheiden in de regen. Bewees Hamilton hier dan dat hij echt een hele grote zou worden? Nou, dat is wel een typisch moment. En Max heeft natuurlijk net zo'n moment gehad. Dat was namelijk in 2016 met Red Bull in Brazilië. Dat hij in de slotfase ook op een kletsnatte baan alles en iedereen voorbij reed en alsnog in de slotfase een podium pakte. Dus dat is wel een thema. Hetzelfde zagen we bij Michael Schumacher ook in regenraces. Ayrton Senna ook. Nou, dan noem je toch wel een paar goats bij elkaar, zal ik maar zeggen. En dit was gewoon Hamilton's moment wat dat betreft. Als je op de natte baan zo oppermachtig kan zijn en zo iedereen naar huis kan rijden, dan ben je er eigenlijk al. En dan is het tussen aanhalingstekens alleen maar een kwestie van dat een aantal jaar volhouden. En ja, dan ben je gewoon een van de allerbeste. Ja, toen we jou vroegen naar Hamilton momenten, had je ook een moment waarbij hij niet won. Hij werd geen wereldkampioen. Rosberg werd wereldkampioen. Waarom is dat dan toch zo'n Hamilton moment? Ja, dat was de Grand Prix van Abu Dhabi in 2016. En dat liet toch wel zien dat hij ook zijn sluwe kant heeft. We kennen hem tegenwoordig ook best wel van de clichés. Weet je wel, klagen over de banden terwijl hij de snelste ronde rijdt om de oppositie op het verkeerde been te zetten. Als hij dan wint, gelijk de fans bedanken, want het zijn de beste fans ter wereld. Maakt niet uit waar we zijn. Dat soort dingen. Maar hier liet hij in Abu Dhabi 2016 dus zien dat hij echt wel nadenkt achter het stuur. Hij reed voorop, daarachter Nico Rosberg. Die had daaraan genoeg om kampioen te worden. En dan van alles proberen om Rosberg een beetje terug te dringen. Notabene Max Verstappen die dichterbij kwam. Op die manier probeerde Hamilton dan toch nog zijn eigen kansen op die titel in de slotfase van het seizoen en de race open te breken. Nou, dat lukte niet. Maar het typeert heel erg dat die man heel erg op het knife edge opereert van sluwheid en toch zoeken naar mogelijkheden. Maar dan ook weer net niet zo dat we met z'n allen zeggen, goh, wat een schurk. Maar eigenlijk was het toch wel discutabel. Dus dat is ook wel weer heel erg typisch Hamilton als het erop aankomt. Heel erg slim, ook een beetje gemeen. Dat is toch iedere topsporter, beschrijf je nu een beetje. Ja, tuurlijk. Ja, je moet ook gewoon voor jezelf kiezen, voor jezelf gaan. Dat doen ook al die goats, zal ik maar zeggen. Heerlijk om dat zo te benoemen. weet je, je moet voor jezelf gaan, anders word je geen kampioen. En dat weet Max bijvoorbeeld ook, daarom gaat hij er ook vol voor. En Hamilton heeft dat natuurlijk al veel vaker kunnen laten zien, omdat hij nu eenmaal al 15 jaar langer meedoet. Ja, Lewis toch op dit moment toch nog de goat. Wordt hij wereldkampioen dit jaar, Joe? Ik denk dat het oprecht 50-50 is. En ik denk dat dat vooral alleen maar heel mooi is. Dat we nog een paar fantastische races, fantastische momenten gaan zien. En dat het ook echt tot het laatste moment spannend gaat blijven. En daar mogen we echt voor in onze handen knijpen. Mooi voor de twee fans. Van de absolute goats nu samen head-to-head gaan tot Kijk, het gaatje. Ik ga ook twee absolute goats bedanken. Joe van Buurik, schrijver van het boek Formule 1 voor Dummies. Dankjewel voor je tijd en jij er wel voor. Yo. Fijn dat je er was. Ja, graag gedaan. Op een maandag, anders dan anders. Maar goed, morgen dan zijn we er gewoon weer. Hoor. Dan zit Stef Clement op jouw plek. Roelof de Vries op mijn plek. Leuk. En dan wordt het ongetwijfeld weer genieten. Mm-hmm. Met een hoofdletter G. Mocht je een oude BVSC willen terugluisteren of het begin van deze gemist hebben, dan zijn alle, maar dan ook echt alle afleveringen terug te vinden in je favoriete podcast-app of op de Radio 1-site, waar je maar wil. Wat je ook kan doen, dat is natuurlijk blijven luisteren naar Radio 1. En daar zitten zometeen Blok en Twan. BNN VARA. Live sport op NPO Radio 1. Anthony die al schiet en Haller, doelpunt. Ajax in de Champions League. Doelpunt Ajax in de tweede minuut. Morgenavond rechtstreeks vanuit Amsterdam, Ajax Beşiktaş. 3-1 en het is Berghuis die hem maakt. Dat is ook lekker voor hem. Live sport op NPO Radio 1. Morgenavond om 7:15 in Langs de Lijn en Omstreken. En we zijn erbij, dat is nog het mooiste. Ajax Beşiktaş. Weer Haller, weer Haller. Wie luistert, weet meer. Gouden sieraden en indrukwekkende beeldhouwwerken van de Azteken. Dit en nog meer kom je tegen op de grote internationale Azteken-expositie in Leiden. Tickets en meer informatie via volkenkunde.nl. Van Tilburg past de mode en de medemens. De sneakerjagers en de pakkendragers. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Azteken in Museum Volkenkunde. Ook leuk voor kinderen. Kom ook. Be successful. Be smart. Be equipped. Bequip is dé specialist in equipment lease. Voor gebruikt en nieuw materieel. Wij kennen de waarde van materieel en zetten dit centraal in je leaseaanvraag. Zo is er meer mogelijk. Bequip begrijpt wat je beweegt. Kijk op bequip.nl. Voel je dat je handen weer beginnen te trillen? En je hebt geen tijd te verliezen om je glucose te controleren.